بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا چھٹا سبق چل رہا ہے نحو کا، جس میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مستثنیٰ۔ مستثنیٰ کے بارے میں ہم نے سمجھنا ہے، اور مستثنیٰ کی اقسام اور مستثنیٰ کے اعراب وغیرہ یہ سب جانیں گے انشاءاللہ۔ تو مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو حروف استثنیٰ کے بعد ذکر کیا جائے۔ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو حروف استثناء کے بعد ذکر کیا جائے۔ حروف استثناء کون کون سے ہیں؟ حروف استثناء ہیں الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ حروف مستثناء الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ حروف استثناء کے بعد ذکر کیا جائے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں۔ حروف استثناء لانے سے یہ بات ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو چیز حروف استثناء کے مقابل کی طرف منسوب ہے، مستثنیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو رہی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ حروف استثناء لانے سے یہ بات ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو چیز حروف استثناء کے ماقبل کی طرف منسوب ہے، مستثنیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو رہی۔ مستثنیٰ منہ جو حرف استثناء سے پہلے مذکور ہو، مستثنیٰ جو حرف استثناء کے بعد مذکور ہو۔ مستثنیٰ منہ کسے کہتے ہیں؟ مستثنیٰ منہ کہتے ہیں جو حرف استثناء کے سے جو حرف استثناء سے پہلے مذکور ہو اسے کہتے ہیں مستثنیٰ منہ، اور مستثنیٰ کہتے ہیں جو حرف استثناء کے بعد ذکر ہو۔ مستثنیٰ منہ کہتے ہیں جو حرف استثناء سے پہلے مذکور ہو، اور مستثنیٰ جو حرف استثناء کے بعد مذکور ہو۔ جیسے ہے جا ان القوم الا زیدن۔ اب جا ان القوم الا زیدن، میرے پاس زید کے سوا تمام قوم آئی۔ اب یہاں پہ القوم حرف استثناء الا جو ہے اس سے پہلے آ رہا ہے، پہلے ذکر ہوا تو القوم مستثنیٰ منہ ہوا، اور زیدن مستثنیٰ ہے جبکہ الا حرف استثناء ہے۔ حرف استثناء ہم نے پڑھے الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خالا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون، یہ حرف استثناء ہے۔ لیکن اس مثال میں الا حرف استثناء استعمال ہوا ہے، تو الا سے جو ما قبل ہوگا، جو حرف استثناء سے پہلے مذکور ہوگا، مستثنیٰ منہ ہوئے۔ اس مثال کے اندر جا عن القوم الا زیدن، اب اس میں القوم جو ہے حرف استثناء الا سے پہلے مذکور ہے تو یہ مستثنیٰ منہ ہوا، اور زیدن جو ہے حرف استثناء کے بعد مذکور ہے تو یہ مستثنیٰ ہے، جبکہ الا حرف استثناء ہے۔ حروف استثناء وہ حروف جن کے ذریعے ان کے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دیا جائے۔ حروف استثناء وہ حروف جن کے ذریعے ان کے ما بعد کو، یعنی ان کے بعد والے کو، ان کے بعد آنے والے حرف کو ما قبل کے حکم سے، ما قبل جو یعنی حرف استثناء سے پہلے والا، اس سے نکال دیا جائے۔ مستثنیٰ کی تعریف سماعت فرمائیں۔ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو حروف استثناء کے بعد ذکر کیا جائے، اور حروف استثناء لانے سے یہ بات ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو چیز حرف استثناء کے ما قبل کی طرف منسوب ہے، مستثنیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو رہی۔ مستثنیٰ کی نسبت اس کی نسبت نہیں ہو رہی۔ اور حروف استثناء وہ حروف جن کے ذریعے ان کے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دیا جائے، یہ 11 حروف ہیں: الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ حروف مستثنیٰ یا حروف استثناء، بلکہ حروف استثناء جو ہیں، حروف استثناء یہ 11 ہیں: الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ حروف استثناء 11 ہیں: الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ مستثنیٰ متصل۔ مستثنیٰ کی اقسام، مستثنیٰ کی قسمیں، مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں: مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ کی تعریف ہم نے سماعت کی تھی، مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو حروف استثنیٰ کے بعد ذکر کیا جائے، حروف استثنیٰ 11 ہیں جن کا تذکرہ ہوا، الا غیر سوا سوا حاشا خلا عدا ما خلا ما عدا لیس لا یکون، یہ تھے حروف استثنیٰ. اور پھر اس کے بعد ہم نے مستثنیٰ منہ، مستثنیٰ اور حرف استثنیٰ، اس کی تعریفیں پڑھی. مستثنیٰ منہ جو حرف استثنیٰ سے پہلے مذکور ہو، مستثنیٰ جو حرف استثنیٰ کے بعد مذکور ہو، حروف استثنیٰ جو ہیں حرف استثنیٰ وہ ہیں جو 11 جن کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد ہے مستثنیٰ کی اقسام. مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منقطع. مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہے جسے الا وغیرہ کے ذریعے متعدد سے خارج کیا جائے، جیسے جا عن القوم الا زیدن، زید قوم میں داخل ہے لیکن اسے آنے کے حکم سے خارج کیا گیا. اس کے بعد دوسرا ہے مستثنیٰ منقطع. مستثنیٰ منقطع یہ وہ مستثنیٰ ہے جو الا وغیرہ کے بعد ذکر کی جاتی ہے لیکن اسے متعدد سے خارج نہیں کیا جاتا، کیونکہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں، جیسے جا عن القوم الا حمارن، گدا قوم میں شامل نہیں. مستثنیٰ متصل دوبارہ سماعت فرمائیں ایک آسان طریقے سے. مستثنیٰ متصل جو استثنیٰ سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، جیسے جا القوم الا زیدن، یہاں زیدن قوم میں داخل تھا پھر اس کا استثنیٰ کیا. مستثنیٰ منقطع جو استثنیٰ سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہو، مستثنیٰ متصل داخل ہو استثنیٰ سے پہلے، اور مستثنیٰ منقطع جو استثنیٰ سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہو. دونوں میں فرق ہے، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع میں یہی فرق ہے. مستثنیٰ متصل جو استثنیٰ سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، جیسے جا القوم الا زیدن، یہاں زیدن قوم میں داخل تھا پھر اس کا استثنیٰ کیا. اور مستثنیٰ منقطع جو استثنیٰ سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہو، جیسے جا القوم الا حمارن، یہاں حمارن قوم میں داخل نہیں تھا پھر اس کا استثنا ہو کیا گیا. اچھا مستثنیٰ کے اعراب سماعت فرما لیں. مستثنیٰ کے اعراب کی چار صورتیں ہیں، مستثنیٰ کے اعراب کی چار صورتیں ہیں، یہ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ہم نے مستثنیٰ کی تعریف پڑھی تھی. مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو حروف استثنیٰ کے بعد ذکر کیا جائے، حروف استثنیٰ پھر ہم نے 11 پڑھے. اس کے بعد ہم نے مستثنیٰ منہ جو حرف استثنیٰ سے پہلے مذکور ہو، اور مستثنیٰ جو حرف استثنیٰ کے بعد مذکور ہو. پھر حرف استثنیٰ ہم نے بولا، حرف استثنیٰ کی 11 تھے وہ ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد مستثنیٰ کی اقسام ہم نے پڑھی. مستثنیٰ کی دو قسمیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع. پھر اس کے بعد اب ہم مستثنیٰ کے اعراب پڑھنے لگے ہیں. مستثنیٰ کے اعراب کی چار صورتیں ہیں. سب سے پہلے مستثنیٰ کے اعراب کی جو صورت ہے وہ ہے منصوب، یعنی مستثنیٰ منصوب ہوگا. سب سے پہلی قسم ہے اعراب کی جو پہلی صورت ہے وہ ہے مستثنیٰ منصوب. مستثنیٰ منصوب کب ہوگا؟ جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، جیسے جا عن القوم الا زیدن. نمبر دو، جب مستثنیٰ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ منہ سے پہلے واقع ہو، جیسے ما جا عن الا زیدن احد. نمبر تین، جب مستثنیٰ منقطع ہو، جیسے جا عن القوم الا حمارن. نمبر چار، جب مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد ہو تو اکثر نحویوں کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، جبکہ بعد کے نزدیک مجرور ہوتا ہے، جیسے جا عن القوم خلا زیدن یا خلا زیدن. نمبر پانچ ہے، جب مستثنیٰ ما خلا ما عدا لیس اور لا یکون کے بعد ہو، جیسے جا عن القوم ما خلا زیدن. اب یہ اس کی منصوب کی صورتیں تھیں کہ کس کس صورت میں کب کب منصوب ہوتا ہے. مستثنیٰ کی کل اعراب کی چار صورتیں ہیں، جس میں سے منصوب کی ہم نے ڈسکس کی کہ منصوب کب ہوگا، مستثنیٰ منصوب کب ہوگا. تو جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تب منصوب ہوگا. نمبر دو، جب مستثنیٰ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ منہ سے پہلے واقع ہو تب منصوب ہوگا. اور نمبر تین، جب مستثنیٰ منقطع ہو تب منصوب ہوگا. نمبر چار، جب مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد ہو تو اکثر نحویوں کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، جبکہ بعد کے نزدیک مجرور ہوتا ہے. نمبر پانچ ہے، جب مستثنیٰ ما خلا ما عدا لیس اور لا یکون کے بعد ہو تو مستثنیٰ جو ہے منصوب ہوتا ہے. یہ مستثنیٰ کی پہلی صورت گزر گئی جس میں مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے. دوسری صورت ہے منصوب یا ما قبل کے مطابق اعراب. دوسری صورت میں مستثنیٰ یا تو منصوب ہوگا یا ما قبل کے مطابق اعراب ہوگا. یہ اس کی یہ کب ہوگا؟ یہ جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو، تو مستثنیٰ پر نصب بھی جائز ہے اور بدل بنا کر رفع پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے. جیسے ما فعلوہ الا قلیل اور الا قلیلن۔ یہ صورت دوبارہ سماعت فرمائیں۔ مستثنی منصوب یا ما قبل کے مطابق اعراب، ما قبل کے مطابق اعراب جو ہے یہ ہم نے توابع میں پڑھا تھا، یعنی ادھر بدل بنے گا، تو بدل بنا کر اس کو رفع پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ منصوب یا ما قبل کے مطابق اعراب تب ہوں گے جب مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہوا اور مستثنی منہ بھی مذکور ہو، تو مستثنی پر نصب بھی جائز ہے اور بدل بنا کر رفع پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے، جیسے ما فعلوہ الا قلیلن اور الا قلیلن۔ اچھا، مستثنی کے اعراب کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تھی منصوب، یعنی مستثنی منصوب ہوگا، اور دوسری صورت تھی منصوب یا ما قبل کے مطابق اعراب، یعنی منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی جو جوازی صورت تھی اور پسندیدہ صورت تھی کہ اس کو بدل بنا کر رفع پڑھنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ بھی جائز ہے، تو یہ دوسری صورت تھی، یعنی منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ما قبل کے مطابق اعراب یعنی بدل بنا کر اس کو رفع پڑھنا بھی درست ہے۔ تو یہ صورت ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد تیسری جو صورت ہے مستثنی کے اعراب کی، وہ ہے عامل کے مطابق، یعنی عامل کے مطابق اس کا اعراب ہو۔ جب مستثنی مفرغ ہو، جب مستثنی مفرغ ہو، یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اس صورت میں مستثنی کا اعراب عامل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا، جیسے ما دربنی الا زیدن، یا ما رأیت الا زیدن، یا ما مررت الا بزیدن۔ اب اس کے چاروں حالتوں کے اعراب بتا دیے، حالت رفعی، حالت نسبی اور حالت جری۔ حالت رفعی والا اعراب دیکھیں، ما دربنی الا زیدن، یہاں زیدن جو ہے مستثنی ہے، زیدن جو ہے مستثنی ہے، اور الا حرف استثناء ہے، تو یہاں پہ دیکھیں رفع آ رہا ہے، اور ما رأیت الا زیدن یہاں پہ نصب آ رہا ہے، اور ما مررت الا بزیدن یہاں پہ جر آ رہا ہے، تو عامل کے مطابق اعراب ہوگا۔ جب مستثنی مفرغ ہو، جب مستثنی مفرغ ہو تو مستثنی منہ مذکور نہ ہو، یعنی مستثنی مفرغ ہو، مفرغ نہ ہو، مفرغ ہو مطلب یہ ہوگا کہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اس صورت میں مستثنی کا اعراب عامل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا۔ یعنی جیسے اوپر تذکرہ ہوا منصوب ہو، یا منصوب یا ما قبل کے مطابق اعراب ہو، تو یہاں پہ یہ تیسری اعراب کی حالت بالکل ہی الگ ہے کہ اس کا اعراب جو ہے وہ تینوں حالتوں میں بدلتا رہے گا، عامل کے مطابق ہوگا اس کا اعراب۔ اور چوتھا جو ہے، چوتھی صورت جو ہے وہ ہے غیر کے بعد، یعنی مجرور ہو، چوتھی صورت ہے مجرور ہو، غیر کے بعد، سوا کے بعد، سوا کے بعد۔ اکثر علماء کے نزدیک حاشا کے بعد بھی مستثنی مجرور ہوتا ہے، یعنی مستثنی جو ہے اگر غیرہ جو ہم نے حروف استثنی پڑھے تھے اس میں غیرہ بھی تھا اور سوا بھی تھا اور سوا بھی تھا، تو مجرور کب ہوگا؟ جب مستثنی غیرہ کے بعد، سوا کے بعد اور سوا کے بعد، اور اکثر علماء کے نزدیک حاشا کے بعد بھی مستثنی مجرور ہوتا ہے، جیسے جا عن القوم غیر زیدن۔ اب جو غیر ہے یہ حرف استثنی ہے، تو حرف استثنی غیر کے بعد جو ہے یہ مجرور، سوا کے بعد مجرور، سوا کے بعد آتا ہے تو مجرور، اور بعد علماء کے، اکثر علماء کے نزدیک جو ہے حاشا کے بعد بھی اگر مستثنی آتا ہے تو مجرور ہوتا ہے۔ ابھی یہ اعراب جو ہے، اعراب کی صورتیں چاروں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ حروف استثنا، ہم نے سب سے پہلے مستثنا کی تعریف پڑھی تھی۔ مستثنا وہ لفظ ہے جو حروف استثنا کے بعد ذکر کیا جائے۔ حروف استثنا جو ہیں وہ 11 ہیں، وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اور مستثنا منہ کہتے ہیں جو حرف استثنا سے پہلے مذکور ہو، مستثنا کہتے ہیں جو حرف استثنا کے بعد مذکور ہو، اور پھر ہم نے مستثنی کی اقسام پڑھی تھی۔ مستثنی کی دو قسمیں ہیں، مستثنی متصل، مستثنی منقطع۔ مستثنی متصل اور مستثنی منقطع میں تھوڑا سا فرق تھا۔ مستثنی متصل جو استثنا سے پہلے مستثنی منہ میں داخل ہو، یعنی استثنا سے پہلے جو ہے وہ مستثنی منہ میں داخل ہو، جیسے جا القوم الا زیدن، یہاں زیدن قوم میں داخل تھا پھر اس کا استثنا کیا۔ جبکہ مستثنی منقطع جو ہے جو استثنا سے پہلے مستثنی منہ میں داخل نہ ہو، جیسے جا القوم الا حمارن، یعنی حمار جو ہے قوم میں داخل نہیں تھا پھر اس کا استثنا کیا۔ پھر اس کے بعد مستثنی کا اعراب، مستثنی کے اعراب کی چار صورتیں ہیں۔ منصوب ہو، اس کی ایک صورت منصوب ہے، مستثنی منصوب ہوگا. دوسری اس کی صورت منصوب ہونا یا ما قبل کے مطابق اعراب ہونا، یہ اس کی دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت ہے عامل کے مطابق اعراب ہونا، یعنی اس کا عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب جو ہے بدلتا رہے گا. تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب آئیں گے، حالت رفیع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں جو ہے فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. اور چوتھا جو اعراب کی صورت ہے وہ ہے مجرور ہونا. تو مجرور کب ہوگا؟ حروف استثناء میں سے کچھ حروف جو ہیں وہ آئیں گے، تو مستثنیٰ جو ہیں حرف استثناء، کچھ مخصوص حرف استثناء ہیں وہ آئیں گے. اس گیارہ میں سے تین ہیں یا چار ہیں، بلکہ چار ہیں، غیرہ، سوا اور سوا، اور ایک ہے حاشا. اس کے بعد اگر حروف استثناء آئے گا، مستثنیٰ آئے گا، تو وہ حرف استثناء اگر دیکھیں گے یہ ان چاروں میں سے کوئی ہوگا تو یہ مستثنیٰ جو ہے مجرور ہوگا. دوبارہ سن لیں کہ مستثنیٰ کے اعراب، مستثنیٰ کے اعراب کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک منصوب، یعنی مستثنیٰ منصوب ہوگا. اور کب کا منصوب ہوگا؟ نمبر ایک، جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، جسے جاءنی القوم الا زیدن، تب مستثنیٰ منصوب ہوگا. نمبر دو، جب مستثنیٰ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ منہ سے پہلے واقع ہو، مستثنیٰ منہ سے پہلے واقع ہو تو بھی منصوب ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زیدن احدن. اب یہاں پہ اس مثال میں مستثنیٰ منہ سے پہلے جو ہے وہ مستثنیٰ آ گیا ہے. جیسے احدن ہے، احدن مستثنیٰ منہ ہے، اور زیدن جو ہے یہ مستثنیٰ ہے. تو احدن مستثنیٰ منہ سے پہلے زیدن آ گیا ہے جو کہ مستثنیٰ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ منصوب ہے. اس کے بعد ہے نمبر تین، جب مستثنیٰ منقطع ہو، جیسے جاءنی القوم الا حمارن. ہم نے مستثنیٰ منقطع کی تعریف پڑھی تھی، تو یہ اسی مثال کے اوپر اس کو وہ کریں گے. تو یہاں پہ بھی منصوب ہوگا، مستثنیٰ منقطع ہو تب بھی جو ہے مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے. حمارن یہاں پہ مستثنیٰ ہے، جو کہ مستثنیٰ منقطع ہونے کی وجہ سے بھی یہاں پہ منصوب ہو رہا ہے. چوتھا نمبر ہے، جب مستثنیٰ خلا اور ادا کے بعد ہو، یعنی کہ حروف استثناء میں سے خلا یا ادا ہو، ادا آ جائے اور اس کے بعد مستثنیٰ آ رہا ہو، تو اکثر نحویوں کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، جبکہ بعد کے نزدیک مجرور ہوتا ہے. بعد کے نزدیک مجرور ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن یا خلا زیدن. اکثر کے نزدیک جو ہے خلا اور ادا کے بعد جو مستثنیٰ آئے گا وہ منصوب ہوتا ہے، اور بعد جو ہیں بعد کے نزدیک مجرور ہوتا ہے، جیسے خلا زیدن. اکثر کے نزدیک جاءنی القوم خلا زیدن، اور بعد کے نزدیک خلا زیدن بھی ہو سکتا ہے. پانچواں ہے، جب مستثنیٰ ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکونو کے بعد ہو. دیکھیں حروف استثناء جیسے کون کون سے ہیں، گیارہ ہیں. اس میں سے اگر ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکونو کے بعد مستثنیٰ آ رہا ہے تو مستثنیٰ جو ہے منصوب ہوگا. جا ان القوم ما خلا زیدن، اب ما خلا زیدن بنے گا. اچھا دوسری صورت جو تھی جس میں مستثنیٰ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور ما قبل کے مطابق اس کا اعراب بھی ہو سکتا ہے، جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو. دوبارہ سمجھ فرمائیں، جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو، تو مستثنیٰ پر نصب بھی جائز ہے اور بدل بنا کر رفع پڑھنا، یعنی نصب بھی اگر لگتی ہے تو بھی جائز ہے، اور بدل بنا کر رفع پڑھنا یہ اس کے مقابلے میں، جس میں مستثنیٰ پر نصب آتی ہے اس کے مقابلے میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس کو بدل بنا کر رفع پڑھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. جیسے ما فعلوہ الا قلیل، یا اگر الا قلیلا بھی پڑھتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور ما فعلوہ الا قلیل بدل بنا کر رفع پڑھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. تیسری صورت ہے عامل کے مطابق، یعنی کہ پہلی صورت میں کیا تھا کہ منصوب ہوگا اور اس کی جو ہے مختلف چیزیں بتائی گئیں، اور دوسری صورت میں کیا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور ما قبل کے مطابق اعراب بھی ہو سکتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ عامل کے مطابق، یعنی عامل بدلتا رہے گا، عامل کی وجہ سے رفع آ رہا ہوگا تو رفع آئے گا، عامل کی وجہ سے نصب آ رہا ہوگا تو نصب آئے گا، عامل کی وجہ سے جر آئے گا تو جر آئے گا. یعنی تینوں صورتوں میں عامل کے مطابق اس کا عمل رہے گا. وہ کب ہوگا؟ کہ جب مستثنیٰ مفرق یا مفرق ہو، یعنی مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو. جب مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اس صورت میں مستثنیٰ کا اعراب عامل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا. عامل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا، جیسے ما دربنی اللہ زیدن، اب یہاں پہ مستثنی منہو کا تذکرہ نہیں ہے اور کلام غیر موجب میں واقع ہے، تو اللہ حرف استثنی کے بعد مستثنی آ رہا ہے، تو وہاں پہ دیکھیں حالت رفعی میں ہے تو رفع آ رہا ہے اس کے اوپر. اور ما رأیت الا زیدن، ما رأیت الا زیدن میں بھی یہ ہے کہ مفرغ ہے، یعنی مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. دیکھیں ما رأیت الا زیدن میں مستثنی منہ الا سے پہلے نہیں ہے، حرف استثنی سے پہلے نہیں ہے، اور کلام بھی غیر موجب ہے، تو کلام غیر موجب واقع ہوا. تو اس صورت میں کیا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ما رأیت الا زیدن نصبی حالت میں آ رہا ہے، زیدن کے اوپر زبر آ رہی ہے، اور ما مررت الا بزیدن اب یہاں پہ مجروری حالت میں آ رہا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں اس کے اعراب جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے، عامل کے مطابق اعراب ہوتے رہے. یہ کیوں ہوئے کہ جب مستثنی مفرغ ہو، یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو یہ صورت ہوگی کہ اعراب اس کے عامل کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے. چوتھی اور آخری قسم ہے مجرور اعراب کی، مستثنی کے اعراب کی چوتھی صورت جو ہے وہ ہے مجرور. یہ کب ہوگا، جب حروف استثنا میں سے غیرہ، سوا اور سوا کے بعد، اور اکثر علماء کے نزدیک حاشا کے بعد بھی مستثنی آ رہا ہو تو مجرور ہوتا ہے، جیسے جا عن القوم غیر زیدن، اب یہاں پہ مجرور ہو رہا ہے کیونکہ مستثنی حرف استثنا غیرہ آ رہا ہے، اور غیرہ کے بعد جب مستثنی آتا ہے تو وہ مجرور آتا ہے، یا سوا کے بعد حرف استثنا سوا کے بعد اگر مستثنی آئے تو وہ بھی مجرور ہوتا ہے، اور حرف استثنا سوا کے بعد مستثنی آئے تو وہ بھی مجرور ہوگا، اور اکثر علماء کے نزدیک حرف استثنا حاشا کے بعد بھی اگر مستثنی آ رہا ہے تو وہ مجرور ہوگا. تو یہ تھے ہمارے مستثنی کی تعریف، مستثنی کی حرف استثنی کی تعداد، اور اس کے علاوہ مستثنی کی اقسام، مستثنی متصل، مستثنی منقطع، اور پھر اس کے بعد مستثنی کے اعراب کی صورتیں. چاروں صورتیں ڈسکس ہوئی، جس میں منصوب ہوتا ہے، یا جس میں منصوب یا ماقبل کے مطابق اعراب ہوتا ہے، یا عامل کے مطابق اعراب ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے. تو یہ تمام ڈسکشن ہوگی. الحمدللہ ہمارے یہاں پہ اس کے جو مستثنی کے اعراب ہیں وہ مکمل ہو گئے.